الناس و خلقتا رحمتا رحمت و نعمت سو وقتی وروسکو من بعد غدر را من بعد ورست غدر را در هغ مصیبت و تراغ تکلیف مست چه هغ مسل کلی و هم دی رسیدل یو و دی یپلاخ پا تکلیف کی یا پا نجوری کی دی یا پا مسکینی و پا غربت و پا احتیاج کی دی خو اغا نجوری یا غربت علاوه زدنی استکم دته زه رحمت ورکم نعمتونه ورلار ورکم د رحمت څخه مراد نعمتونه سو د غدر را څخه مراد مصیبتونه او تنګلاسی او مسکینی سو و اذا غ وقت ذخنا شمر وسكو الناس وخلقوا رحمه نعمتونه نعمتونه وصحتهم نعمتي فر اخلاصين تقول زي كي نعمتي شا اولادم نعمتي چدا نعمتونه ورکو من بعد ورست غدر را تر هغه زحمت تر مصیبت شدید په خوارس یدلی ما ست چ مسکری و هم دی مبارسه چل کیږي چې نعمتونه پر راس اذا ناب بر لهم دیل مکر مکروحیی فی آیاتنا یعنی فی دفع آیاتنا فدا فکول کده آیات تو زمش بار دغه آیات تو ته د سم ورنه ورځي د آیات احکام چې عمل کی پر د زحمت نو مکر ته مخ کی مکر د عبارت د اعراض څخه دی مخ اړي ځان په لاس نظر کی د قران کریم د احکام د فار تکذیب کی دا خو نو دروغ دی چې حق نو ما نه منی پر ماجه دغه نه دغه شک راځي د به مروات و د نازبان خو نه دی حق نو چې حق وای ودی مې نه منی دا تکذیب کیم استهزاء کیم را وای ورو ردا وس دا نو آیاتونه یې څنګه دغه رقم د دې در خپل راوځي دا څوک دی خو یتیم دی مې پیژن په دغه څوک دلته ګرځي نو دا استهزاء شروع کی بل اعتراض شروع کی په طلب د معجزات لکه په آیت کریمه کې ذکر شو ده نو هغه دې ته هغه علت کې دلته وای چې هغه اعراض دغه مکه دغه اعراض دی د دغه اعراض وجه بیا مخ کې دی ول چې دا خو رحمت کړ درالو چې د اعراض ته آماده کی نو کده یې په خبره پوه شو رحمت نعمتونه سبب د اعراض ول اعراض چې د وکي اعتراضونه شروع کړ برای هغه فرمایشي معجزه شروع کړ نو په دغه آیت کې دوه شیان ذکر شو ده یو دغه تیر آیت چې اعتراض نور وای دا اگر سبب بیزی که کی بلی دجا سبب سی ذکر کیش سبب سبب چه بیا دی اگر بیا داغ نعمتون جنو نو اذا ناب بر لهم دیلر مکرون مکرو حیلی پا چیش کی پا زن خلاص اولی که دا آیاتو چه پا دفع کولی که دا آیاتو چه فی آیاتنا پا دفع که دا آیاتو چه دی مکرو حیلی جوری مکر دا گرد شیانو تشامل دی چه اعراض مخ آره تکذیب کی استهزا کی بر اعتراضون شروع کی چیز ما پرمایشی معجزیت سارا نسیزیت راغ وقت نمانو فسأل فاكر توايشي دلت وسبديتنا وعد أمركية وعد ذلك قل الله أسرع مكرا قل ورتواش الله ألافك ونبي عليه السلام تأمرك قل ورتواش الله ألافك أسرع دير شابك دي مكرا فمكرك تخم مكر سر جوري استا مكر وقت أخلي دا الله چم کې درته جوړوم انا سزا دې تمرا ده که الله سزا درکول چیم لا ولا که وای خسر دی ولا که په خلاص شي فدغه سی وګړي کې به داس دا جهان در باندې وسرخي فعذاب به یاخته کی نو دا الله مکر ساتر مکر چا بکتی مکرونه مکو موږ نوې پلان یې سي ډیر مکر جن ډیر مکر جن دی مکر جن معنی چمن او پریبونه جوړي علاوه چې ارسه پریبونه جوړه ستاس خو وخت اخلي ما که پریب درته جوړ کړي د پریب سمرا د هغه جزا ده کوم د جزا اراده درته وکړي سکل نه راځي اخلي دا صورت وای قلت ورتوا ورته الله الا ف اسرع ډیر چا بکدي مکرن ازروي مکر یعنی ازروي جزا ده مکر چې ستاده مکر جزا درکې هغه جزا به ډیر چا بک درکې موږ په خو د زده کړو چې مال مکر فاصله چلته وای الله چلونه نکي مګر چې د چل جزا وکړي و جزات اینو وس د مکر چش نو مر کړی هغه تیم د مکر نو میشي پس یاله او تعالی و ان رسولنا بشک رسولان زمشتگی دا رسول دی جمع د رسول نه دی چې مفرد دی ان بشک رسولنا زمج رسولان د رسولان سره مراد د ملائکه دي چې د هر انسان سره دوا دوا ور سره دي یو نیک اعمال کی بجه بد اعمال کی موږ دا یو نو پر رسا او ژدی بر پر چپا او ژدی پر دا وژا او ژدا نه معنا چې معنا دی ته په سړي سپور دی پر وژا او پر رسا او ژدا دی لکه سړی چې وای وروره د پلانې سره دا سی بر چپک دوا گاټ ور سره او پر رسا او ژو پر چپا او ژو سره ته نو پر رسا او پر چپا او ژو نو گاټ سپور دی نو خو مطلب ساری دی دا ملائکه موږ اعمال دا غسه ساری نو پر رسا او چپا او ژبا دی را سره دی دا رسولان چې دی یک تبونه دی لیکي ما هغه ټوله چمونه تم کورون چې تاسو مکر کوی علاوه ته دغه صورت ته تاسو چې کوم مکر کوی دا ستاسو مکر ګرځي کلکیج نو پرته د وسوبه ته پراته

فی الپل کے پکشتی کی دا پل توری اگ توری دی پہ عربی کی یعنی دا طالبان دا پاری و لکی فدا وای دیسی توری چی جمع و مپرج دوار پر یو لفظ بانی رازی اگ دا پل توری نو پرک پی پچیش که برای دینو تقدیری پرک دی که دا پل دا توری پیش اگ دار کم سو لکه دا اس جن اس دا اسد جمع دا نو دا پیش دیس که برای لکه دا اس جن پا امزکی چی پیش دی دا پل دا امدست دی برای دا جمع کدا هغه فول کفر وزن د قفلین کې قفل خو بیا د خپل په توګه کې په عربی کې پیش دې سکه له کده قاف پیش دې بارے بیا د مفرد دی نو یو تور په جمع معنا امرازي او د مفرد په معنا هم رازي په فرق به نو څوک پیږي متکلم مخاطب سره پیږي ته پر وزن د اوسګین دی د پر وزن د قفلین دی دا غیر کم دایانه د جله په ځکه قسم څخه د امام تورین دغه سپری دی جن علماء وای د امام توری چې دی د حمزه زیره کې د سیر کې د کده کتاب د کاف زیر چې دی مفرد کتاب یو کتاب تو ورکیش امام هم یو امام تو ورکیش او کده امام ده حمزه زیر داره کم سی لکه ده رجال ده ریزی رجال رجال خود چمه ده رجل ده نو رجل خود دیرو تو ورکیش رجال خود دیرو تو ورکیش رجل یو تو ورکیش امام یا پداغ تقدیر که چه ده باره بیا دیرو تو ورکیش نو ده امام ده لفظ پاق ده بپرده ده جمعیم چا و چا تقدیری بین کرده محققین علماء و ایتی سنار زیت ده تقدیر مورز غروی ده امام جمع خو سم ده مسرحی جمع است ائمه خو ائمه جمع ده نو خو باره یو قول التم راغند چه پرک تقدیری ده نو فعربی که زینی توری ده سی چه مفرد او جامع دوار یو رکم دی فقط په تقدیر کې په فرق یو فلک هغه دی چې د دیر معنا مراد یو نه د مراد حتی تر هغه وخت اذا وقت کنتم تشتسي فل فلک فی الفلک په کشتی کې چې تشتسي فارسی وجرین صدا مرز معلوم و د وجرین دغه چې دی صیغه چې ده هغه او غد هغه جمع مونث غایب ده ندی جریت جریتا جرینه اسی چې علاقه شو کې نو جرات جرات جرینه ویل کې جرینه چې دا کشتیان ته ګوت په تیسر نو چې هغه سره جمع مونس غایبه د پلک ما په جمع باندې کې چې دا نو وسه تقديري جمع ده کني خو ما پردیم دا سره ځي که څوک تاته پر دې ته څه د جلد چې دا پلک ته په جمع ترجمه کوي لکه مفرد نه جمع کوي او خو البته د جرینه چې غیر زمیر د جمع ورته راځي د هغه جمع ده نو په دغه دا جمع ده وجرینه او دا کشتیان ته ګوت کې بهم په چا سره په دغه خلکو سره بار روان شي ګوره اذا کنتم کی څه غد مخاطب یا کنتم شتسسی دا مشرکان ته ګرد پس یو چې د کشتیانی ته کو کی به هم په دې سره نه دی به چیرې ولاړ چې به غایبین سول وای نو کوي د کشتی ولاړ د سر بنا ما سو چابک کس ولا کی غایب کړه بر د به هم زمیر د تراج صدا یا او بل د دې فجی کې ونه پت اشاره د الله تعالی د دې څخه نه پت کې د سی د غایب څخه غایب کی معنی چې چاته د مخ می چې پیر رئیس کېر نغه نه پرته می اشاره د وجه ته می اشاره ده چې دای خوچ پکشتي کې سپورس کشتي خو نه بارځي روانه سو لکه ګوټ برای غیب کې به هم زمیر تراجس کني ورد ورد مخاطب زمیر دی کنتم دي نو حتی تر هغه وخت اذا وقت کنتم چې تاسو سی فل فلک پکشتي کې وجرینا او د کشتيانه تاګو کې به هم په دې سره کشتيانه روانه سي څنګه تاګو کې په دې سره بریح طیبه بریح په سبب د یو داسې بعد طیبه چې هغه ډیر شایسته بعد طیب بعد و دغه توای چې پر کشتی باندې ښه لګیږي ولې کشتی خو چې د پخوا خو داسې ماشینا نه په کشتی کې نه څه هغه پر به درلود یا د اوبو پر دی داسې بردار لرګی دی هغه کشتی باندې وي نو داسې نو چې دا خو تیز بعد د ده د اوژو د لرګی دونه زورور نه دی چې د بعد په مقابله کې بوزي لکه موږ چې سایکل چلو مخامخ بعد څونه زور وایي نو طیب بعد دغه دی چې د شکل د شاده خو در پسې نو بار ته چې ابل سړی ما سره کو مکی را سره پری وهی دا ستاسو ښه خورا اسانه ګرځي نو البته ما لا وای نو د کشتی سره چې د سه بعد راشي چې د دوی د کشتی د مسافر سره موافق دي ته نو طیب بعد ویل کیږي نه ارم بعد در شاپه پسې شتي چې د یو پر وی هغه دوا وره د غونه تک چې چې دوا وره پر وه پر هغه وزر چې کشتی وای داس داس کی بار زله کڅوک چې بعضی خپل لسونه داس داس کی په وګ داس روانه نو وجرین د کشتیان ته ګو کی به هم په دغه مشرکانو بریحین په دا سریح وبات سره طیبه تن چې هغه خوره خوشګواری نرم د کشتی پر طبیعت برابر او فرحو وفرحو نو دی خوشاله سی به په دغه بات سره چې وا و نن بعدم خوره برابر د کشتی خوره جر سفر کی د دوه ورځې سفر په یوه ورځ باندې کی جاءت حریح عاصف جاءت نو راسه ها و دغه بات و دغه طیب بات دغه شبات بل بات ریح یو باد عاصف سخت هم دی خو خو طیب باد سره و دا رقم کې د شاده خو په ویاله دا خو یو سخت باد راسه دا سې کشتی دور پر وی به دور پر کشتی وانه دور به دې دور وزغلی دې ته براوي کشتی ته پانیس

دا لام موطئه دا قسم بولی چه قسم بولی سر پا ترجمه که رازی لقسم بی این انجیتا که تأخلا سمراکی ناو مشتا ای اللہ من هازه دا دق دا محاسریت سخ دا دق احاتیت سخ لنکون نمش بخام خاکی رو من الشاکرین دا شکر گزاران سخ دا پلا خلاص کرم دا شکرون با دی کاجم دا سی عبادتون با در تکاوم چه بل بی پرنگ دی دا دعو الله سخ تر دا غزای پوری اگر دی الزامی دلیل شو ترجمه ته که بیان متوجه سی دعو دی رابولی الله الله سنگی رابولی بر وسر شرکی یا مخلصین دی خالص وان کی له دی خدای لر الین د عبادت او وای سنگ وای نو به داسی ل قسم دی یا لا استعصر بقسم دی ان انجیت ک تخلا سن را کینا و مشت من هذه د دعوا دی سخ د دغ حالات سخ شد د محاسره حالت لا نكون مربخ خاکیج من الشاکرین د شکر زاران سکه بیا شکر نک یادا بیا چ اثر که سیدی تما د اخلاص ک الله و کردار تی وسبور فلما هغه وخت ان جا چې الله را اخلاص کی نجات ورکه هم ودیته اذا هم يبغون في الارض اذا ناب برهم دوی چې يبغون بغاوت کی په الارض په مزکه کی بغیر الحق به له حق سخه بغاوت معنی سرکه شکی د الله د امر ساق قسمونه په هغه محاصره کې وګوره چې په دریا کې محاصره او د صفو د باترمنز او دا وس د خلاصو چې نعمتونه ورته راغله د خلاص والی خو نعمت دي وس برته نه به برده کوم کارو ته ملا وتړ بغاوت سرکه شی ته په ټول ځمکه کې د سرکه انسان بارني چار څه د جن خبر ورته کې غصه په دماغ لانه چیږي فلما نو هغه وخت ان جا چې الله خلاصون ورکه هم ودیته اذا نا به برهم دی ستا به فکر نه چې دا سوی به بیا دغه څه نشول ټکی اذا نا به برهم دی یبغونه بغاوت کوي په الارض په مځکه کې بغیر الحق به له حق څه حق نه لري نو دا بغیر حق په دې ورسره ذکر کې چې واقعیت هم دغه رقم دی لکه ويقتلون النبيين بغير الحق چې تاسو ورسره ذکر کړی چې نبیان به حق وژنه معنی دا نبی وژل خو نو ګرسره هیڅوک پر حق نه بولي دای چې وژغه چې پر حق پر درلو دی یا دلته هم دا غره کم ده دای چې دا بغاوت کې چور ته د بغاوت څه حق لري حق نه لري هیڅ اسف په دې پوهیږي چې د بغاوت حق مونږ فکر نه لري فقط د سم د امن د اوسیا دو حق لري چې بل چا ته به تاوان رسېد علي د مزګ سي استفاده وکړي دا رقم حق ته نه لري چې خپل مټر مې دی ار رقم چې زغلو بابان وستا مټر دی په خپل مال کې تاسو شریعت په دغه شپ کې چاته به تاوان نه پرسه کله یې په خبره پوه شو زما خپل جبه د ار رقم چې کاروم اوس په داخلو کې دغه ډیر مشهور ده چې مې بدن مې مرشي زما بدن دی ار رقم چې چلو نو خو زبم تا ته څنګه کوم چې زما جبه د دغه رقم چلو ولی بیا خوابه ده زما بدن چې زه خپل د مرزي مطابق وشولم ته خوابه ده حتی شکنزل لا نه درته کو ما زه به درته وایم چې ته په باکل او اخته خوابه ده زما په باکل به ته کار نه لري خورتم چې مې بدن مې مرزي نو څه پاتې دي کدا ایس په خبره پوهیږي دای ځان لڅی کو ناټی لڅی غلان ځلڅی مې بدن مې مرزل ته به څوک څه دته نه وایي نو زما د خبرې مطلب دی ته دغه دی چې بغاوت په الارض هغه و دغه ته ویل کیږي چې ته د الله په مزکه کې داس ته کوي چې توانونه پیښه یې توانونه پیښه نه دا بغاوت په سرکشي بولي د الله په مزکه کې د امن د اوس یو حق لري چې ته ام په امن سه و دې خو دا بل چرېشتې په کنټرول کې روان دي زه به په امن کې مخته په کنټرول کې روان یم او چې ته یې کنټرول نه کړې او ته به ځان چپې ما سم چې ارڅه کول هغه رقم بغاوت بره بدل کیږي نو دی بغاوت به له حق څه کې الله خطاب ورته کوي یا ایها الناس ای خل انما بشک بغيكم دا بغاوت ستاسو چې دی علی انفسکم دا پر ځانو باندې ستاسو دا بغاوت نه دي چې پر بل چا کې غواکې پر ځان یې کوي ولې د دې بغاوت سزا ته نه درته ول کیږي نو خو څوک چې بد کوي بر دا بل څوک ته وایي کې وس کوه بل وخت چې راټینګ سزا ورکړي برای هغه چې تا کول دغه د هغه په بدله کې دي نو خو ته ځان ته په خپل سزا ورکړل نو کله یې په خبره وس کوی انما بشک بغيكم بغاوت سسری علی انفسکم دا ستاسو پر ځانو باندې دي متاع الحیات الدنیا او دا د غټ اخستلو د پاره د دې دنیا د ژوند څخه ته فقط په دغه دنیا کې شې یو ژوند د دې دنیا د ژوند څخه یو غټ اخلي مګر خدای توانې برته چاته رسېږي ستا پر نفس باندې دی ته چې بغاوت کې بغاوت کوي انسان کې خو نفس چاغي نو دغه ستا پر ځان باندې برته ته چې د نفس چاغي د ظلم دی به شک بغاوت ساش کړان پوس باندې ستې پر ځانو باندې ستې چې دی دا متاع غټ اخستل الحیات الدنیا د دې دنیا د ژوند د فارم ثم الینا دا فقط د دې دنیا د ژوند په وخت ته دا کار وکي ثم بیا الینا ومشت مرجعکم را ګرځي د استفاده غځای کې نو وعید سونو نقول هم أوغة تحقيق ده توحيد تسبا و يدر أغا زائفوري شي أغا دعو لا ترى أغا زائفوري ده تش تحقيق ده ألا ده وحدانية كلا ولا كارو نقول ده زكو ده دعو لا سخش دي كدي ده وشتركي ترى أغا زائفوري كدا يا أيها الناس مجوايا ترى أغا زائفوري با إلزام وبردي خشتا فقبلا فدا وقت دا غس موحيدة دا غس ده ألا وتلا سخشتني كا ده يا أيها الناس سخ ده جفاة رازي ده غنو بارا تش دي أغا وعيد ورتواي عذاب ورتواي شنو تلاي بيان نسي ده غا بغاوت سر كشي وستا فمزكي كا ده ستا پر ځان باندې دي او دا فقط د دنیا تر ژوند پور محصور دي په دغه کې کولای سي اخرت شي راسي بیا شي له نس کولای ما ته خطر ځین او ثم بیا الینا او مجتمع رجعکم رجوع را ګرځي د ست سي فننبئو کته ودا از ما ګرځي دل او الات نو بارت سي کیږي الله فننبئو نو مجبه تست خمخه خبر در کوم او تست بما فاغه کارو کوتم چې تاسو واستعملون عمل مکاوه نو هغه خو شو د الله تعالی کرام کاتبین چې مقرری خو وګړي کی نه لاوي فنو نبی او موږ به خبر در حکومت است خبر دغه به چورتو اچ پلانې کار یې په پلانې تاریخ کړی دی پلانې په پلانې پلانې په پلانې دا چې بیان کی نو دا فقط مزد میلې د پاره نو خو منه جزا پر رب نه ده شان چې یو حکومت درته شي فنو نبی او موږ به خبر در حکومت است بما فاغه کارو کوتم چې تاسو واستعملون عمل مکاوه نو په دغه دواره آیاتو کې ټوټل مضمون دار او تجداله وحدانيت ثابت کی او په دوه دلایل ثابت کی او تحقیق دلیل او دا بل الزامي دلیل په پای کې سزا ورته واور ولا چې دا بغاوت دا شرک چې تش کوي دا د غسنې د دې حساب در سره کیږي او راتل المؤمن د الله او خاطر چې ثم الینا مرجعکم سسر جو واغتت نو الله عز وجل د شرک ټول اعمال او عقاید څخه مز محفوظ ولري الله تعالی جزم العبادات توحید په بنیاد کې واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.